Deoarece fix începe Kiss Kiss in the Mix. DJ Angen, DJ Jonesy, începând de astăzi, de luni până joi, timp de 3 ore în fiecare seară. Iar în weekend, vineri și sâmbătă și duminică, avem Olix și Mr. Boba. Dedichisturi 0722 20 60 20 și facebook.com/KissFM România. Iar puțin mai încolo, desigur, avem și concursul Kiss Cash cu un pot de, atenție, 3500 de euro. Hituri mixate fără publicitate. Începem cu Alex Velea, Minim 2. Imediat Shakira vine cu una mai veche, Waka Waka, This Time for Africa. Și mai apoi Adele, Someone Like You. Kiss Kiss in the Mix, timp de 3 ore. DJ Young and DJ Jonesy la Kiss FM. Ascult doar hituri. Hai să începem. Pregătiți-vă cu dedichisturile și SMS-urile, dar mai ales pentru Kiss Cash, 3500 de euro undeva până în ora 10. Vă înscrieți la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. La Kiss FM ascult doar hituri. quita el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti tu gente. Ahora vamos por todo, te acompaña la certeza. Mira, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Mira, mira, waka waka, mira, mira, Sangaliwa, porque esto es África. Es África. Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca legua, anagua, Samina, mina, waka waka, Samina, mina, saca legua, porque esto es África. Casino Mix, DJ Young and Josie, la Kiss FM ascult doar hituri, Adele, Someone Like You. Avem primele SMS-uri, primele dedicații, 0722 20 60 20. Bună, sunt Isabela, vreau și eu melodia Pushit pentru iubitul meu Bogdan. Vă rog, citiți mesajul, un kiss dulce. Sunt dependentă de Kiss FM și de voi și vă ascult acasă și la serviciu. Vreau și eu, Andreea Bunică, Cugiu, pentru un băiat scump, Aurora din Arad. De la Petru din Vaslui, pentru cei mai tari DJ și pentru Radu, cel mai tare tovarăș, cu mesajul: bine ai venit acasă, bro. Cea mai nouă piesă, Alex Vica, Breed, vă rog frumos. Salutăm toți agenții de pază din Craiova, serviciu ușor, fără evenimente, prietenilor, pentru toți chisomanii, zice Valeriu. Și cineva care spune: sunt la un vecin, l-ajut la mașină și ascult Kiss FM și i-aș dedica o piesă foarte, foarte tare, Nica Marera și Alinka, Nada Mas. Ceea ce vine chiar acum la Kiss Kiss in a Mix, după care avem Low Deep Tea, Casa Blanca și mai apoi Alexino și Starchild, Señorita. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără reclame, la Kiss Kiss in the Mix. Ascult doar hituri!

Alexino și Starchild, Señorita la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Jonesy. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, numai hituri mixate, fără publicitate. Nu uitați de Kiss Cash, undeva până în ora 10 în această seară. Avem 3500 de euro, vă înscrieți prin SMS cu tarif normal la 0735 600 100, sau pe site-ul kissfm.ro, sau desigur pe facebook.com/kissfmromania, 3 variante de înscriere. Până una alta, hai să continuăm mixul cu alte super hituri mixate. Avem Stroke 69 și Aisa, Beautiful Smile, Connector, Vara mai doarme și mai apoi noul single DJ Young, deasupra tuturor. La Kiss FM asculți doar hituri. Living in a world on Kiss FM, the heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love. Living in a world bitch full of lies, the heart's broken, you can't hide. Dreaming to run, dreaming for love, dreaming for a better life, to reborn inside. Fighting for a better life, to reborn inside.

auzit-o la mare la Summer Kiss, DJ Young, deasupra tuturor. Kiss Kiss in the Mix, Jonesy și DJ Young împreună cu voi. Avem dedicațiile pe facebook.com/KissFM România. Foarte multe mesaje acolo, luăm câteva dintre ele. Alexandru pentru 10F și fostul 8D. Maria Ștefana pentru toți chisomanii sunați până acum, care nu au știut răspunsul. Stați cu urechea pe Kiss să aflați piesele. Vidican Ionuț pentru colegul de cameră Trșan Ciprian. Nicoleta Burlacu, Hello Kiss, vreau Nic Camarena și Alinca. Loredana Ciubăniuc pentru Cătălin, din partea Loredanei, te iubesc foarte, foarte mult. Andrei Ciugulea vrea Lodi T, Casa Blanca pentru ungureanu Daniela, mătușa mea. Ionel Dumitru pentru toți dușmanii sunt, da, ad pe Facebook. Puțin mai acolo avem din nou mesaje la 0722 20 60 20, dar și facebook.com/KissFM România. Nu uitați de cei 3500 de euro potul momentului la Kiss Cash, undeva până în ora 10 avem și concursul. Pauză scurt acum, dar după pauză avem Jamie Un Shooter la Kiss FM. Asculți doar hitul. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate înainte de ora 8. DJ Young and DJ Jonesy la Kiss Kiss in the mix. Avem Jamie Un Shuda, avem DJ Rino și Silvia, o piesă mai veche, Feel se cheamă. După care Play and Win vin cu Yabibi. Nu uitați de cei 3500 de euro pe care avem puși la bătaie la concursul Kiss Cash. 0735 600 100, SMS cu tarif normal în care scrii numele tău și orașul din care asculti Kiss FM, sau te înscrii pe facebook.com/KissFM România și desigur direct pe site-ul kissfm.ro. Ai acolo un formular de înscriere precum și regulamentul. Hai să ne amintim de Jamie Un Shuda la Kiss FM. Asculți doar hituri. Intră pe kissfm.ro/KKM. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. Walk by the shadow. Ne-am întors în această nouă formulă și tot de astăzi avem și podcastul La Zi, updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo ascultați sau downloadați toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Continuăm mixul, atenție mare la piesa care vine acum, Play and Win, ia Bibi! La Kiss FM asculți doar hituri. You hit my world, this is what you La bătaie, o grămadă de bani. V-ați înscris la 0735 600 100, SMS cu tarif normal, sau unii dintre voi direct pe site-ul kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem calculatorul, Gicuță, pe cine a ales. Am dat un refresh și am ajuns la Corina din Botoșan, pe care o sunăm chiar acum, să vedem dacă ne răspunde și, desigur, dacă știe cum se numește piesa de dinainte. Am format numărul, să vedem ce se întâmplă. Sună la Corina din Botoșani. Se pare că nu ne răspunde. Ne pare foarte rău, Corina. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, vom avea 3600 de euro. Multă baftă, vă înscrieți mare parte la 0735 600 100, un SMS cu tarif normal în care scrii numele și orașul din care asculți Kiss FM. Ne întoarcem repede cu încă o oră de mix la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss. La cererea publicului. Oh my God. Cel mai iubit concurs din istoria radioului s-a întors. A venit concursul care a făcut istorie. Kiss Cash. Cunoști deja refrenul. 10.000 de euro și alte premii sonore. Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit difuzat la Kiss. Înscrieri prin SMS tarif normal la 0735 600 100 sau gratuit pe kissfm.ro și Facebook. Asculți doar hituri și încasezi check-uri. La Kiss FM a revenit competiția supremă. Pitorescul, tradiția și cultura te așteaptă sâmbătă 22 septembrie, începând cu ora 10, pe dealul Muscelului din municipiul Câmpina, la evenimentul Artă și Meșteșug ca într-o zi de sărbătoare, realizat în cadrul proiectului Circuitul Cultural și Istoric în vestul Văii Prahovei. Vom cânta împreună la un concert și ne vom bucura de produsele tradiționale aduse de meșteșugari din toată țara. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Ești pe marginea bazinului. Întinzi brațul stâng la 90 de grade de corp. La fel și brațul drept. Mâinile paralele, deci. Încordezi mușchii. Fandezi ușor și te arunci. Ții capul deasupra apei și noți cu viteză. Grăbește-te să prinzi oferta care te răcorește. Acum ai dobândă de 7% la depozitul promoțional în lei pe 3 luni de la Millennium Bank. Consultă regulamentul promoției pe millenniumbank.ro. Millennium Bank. Viața ne inspiră. Recalcularea traseului. La următoarea stradă, virați obligatoriu dreapta spre showroom-ul Citroen. Participă și tu la Techno Days Citroen, eveniment recomandat de cele mai avansate tehnologii. Modelele Citroen mai accesibile ca niciodată, de la doar 4.990 de euro, TVA și 3 tichete incluse. Citroen. Creativ tehnologii. Te invităm vineri, 21 septembrie, începând cu ora 10, pe stadionul Gheorghe Șilaev din orașul Plopeni, la evenimentul Cântec, obiceiuri și meșteșuguri tradiționale, realizate în cadrul proiectului Circuit Cultural Religios în estul Văii Prahovene. Vino să cunoaștem izvorul de spiritualitate și tradiție din estul Văii Prahovei, alături de artiști renumiți și meșteri populari veniți din toată țara. Regio, inițiativă locală, dezvoltare regională, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Luni, 17 septembrie, Ziarul Libertatea lansează super colecția de DVD-uri cu prințesele Disney. Oferă-i copilului tău bucuria celor mai frumoase povești cu prinți și prințese. Intră în lumea magică Disney împreună cu Frumoasa și Bestia, primul volum din seria de 3 DVD-uri cu animații celebre dublate în limba română. Redescoperă cea mai frumoasă poveste de dragoste Disney. Luni, 17 septembrie, caută la chioșcuri DVD-ul Frumoasa și Bestia, preț special 12,99 lei. Kiss FM. Is that you know now? Stop. You are listening. Kiss FM. Ascult doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss in the mix. Back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss in the mix începe chiar acum la Kiss FM. Hituri mixate, fără publicitate. Încă 40 de minute non-stop de acum încolo. DJ Young and Jonesy împreună cu voi. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20. În 10 minute luăm alte mesaje. Timp în care ne ocupăm de următoarele super hituri mixate. Ne întâlnim cu Loreen, Euphoria, João Lucas și Marcelo, Ciuciacea, o piesă care a făcut furor în vară la Summer Kiss. Și Celia cu Mohombi, o colaborare foarte interesantă, Love to Party, un fel de balcanic dubstep. 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal pentru delichisuri. Cum ziceam, ne ocupăm de ele puțin mai încolo. Continuăm mixul la Kiss FM, asculți doar hituri.

Kiss in the Mix, DJ Young and Johnsy. Împreună cu voi avem mesaje 0722 206020. 20. Luăm câteva dintre ele. Hello, vreau și eu o dedicație pentru radio numărul 1, pentru Olix, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru DJ Young și Johnsy. Dedic toate mixurile la Kiss FM. Asculți doar hituri, zice Florin Petrila. Mulțumim foarte mult. De la George pentru vărul meu care mă ajută la casă, pentru mătușa care ne face mâncare și pentru unchiul meu care ne ajută cu voia bună. Mersi mult de tot. Pentru colega mea Alexandra, un an plin de împliniri și bucurii, vă pup pe toți kisomanii. De la Gheorghe Iacob din Caracal, pentru toți cei care ascultă Kiss FM, pentru toți taximetriștii care ascultă Kiss FM la maxim prin oraș, aș dori pentru toți cei care sunt în trafic acum, Adele, Set Fire to the Rain. Vine chiar acum piesa, după care Tayo Cruz, There She Goes. Sună foarte bine. Și Alex Velea, Whisper. Puțin mai încolo avem și facebook.com/KissFM România. Suntem la Kiss Kiss in the Mix, la Kiss FM. Asculți doar hituri. There's a side. Yes, I feel I'm in love. Deep in love. veche de la Alex Velea, Whisper. Vara aceasta ne-a nebunit cu minim 2 sau minim 3 sau minim 6, cum am mai auzit pe la mare, pe la Summer Kiss. Suntem în cele 40 de minute non-stop hits, DJ Young and Jonesy la Kiss Kiss in the Mix. Dăm mai departe startul de kiss-urilor pe facebook.com/kissfmromania. Este acolo o postare oficială pe wall-ul Kiss FM. Mesajele voastre să fie scurte, haioase, fără să vă repetați. Le citim în 10 minute. Până la Facebook, continuăm cu alte hituri mixate. Întâlnim cu Emil Azaria și Caitlin, Tu Amor, Felipe și DJ Bon Micaela, după care Grass XXL, Lala Song. Imediat mesajele voastre la Kiss FM, asculți doar hituri.

orice piesă Rihanna este hit, Te Amo, remixul reggaeton la Kiss Kiss in the Mix. Facem o pauză scurtă și apoi vine ultima oră de mix de astăzi, adică încă 50 de minute non-stop hits. DJ Young și John C împreună cu voi, ne întoarcem în câteva clipe. Vom lua SMS-uri 0722 20 60 20 și tot ora următoare ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Hituri mixate, în câteva clipe ne întoarcem la Kiss FM, ascult doar hituri. Nouă fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Mă uit înapoi la noi doi, inima ta ardea ca la ecuator. Acum zici că e Antarctica. Cum poți fi atât de rece pe dinăuntru? Spune mai, vezi o rază de soare sau e norat deja? Emoționale. Pui sare pe rană și apoi întreb de ce mă doare. Nu vezi că vine ploaia, începe telenovela. Mami, sună pe Rihanna să ne împrumute ambăvăla. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Între noi e furtună iar, devastăm tot ca un uragan. Ne mințim ca la meteo, o fi soare, dar nu-l văd eu. Nu-l văd eu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu m-am săturat de atâta vânt, nici nu mai pot să cred că toate trec. Știu doar că vreau să plec oriunde pe acest pământ. Doar vreme instabilă între noi, e furtună. Viitor. Soarele nostru e ascuns după nori, e plin de tunete, fulgere și fior. Back to the mix, back to the party. Am avut și piesa Non-House, un debut pentru WhatsApp împreună cu Andra. O piesă foarte, foarte tare, ne-a plăcut foarte mult, ca la meteo. Hai să luăm SMS-ul și apoi să continuăm cu mixul. Avem delichisuri 0722 20 60 20. Sunt foarte multe acolo. Pentru soția mea, Monica, cu mesajul: iartă-mă, un delichis dulce, dar nu se semnează. Cred că i-a fost rușine. Hello, sunt Neața Adrian și vreau și eu melodia cu Alex Vica, Dalinda. Pentru părinții mei, Dan și Mioara. Pentru Iuliana, melodia Smiley, Dermen Walking, cu mesajul: sunt un om mor fără tine, Cosmin din Bacău. Hello, Kiss FM, sunt Ionuț din Pitești și vreau și eu melodie pentru fratele meu, Marian, vă pup. Și hai să fie încă unul. Bună, sunt Tati, vreau și eu dedicație pentru Boica, nu mai fi supărat că te-ai despărțit de prietenă, mai sunt destule fete de agățat și trage cu ochiul. Continuăm mixul cu Gotie și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Avem Ara și Elena, Broken Angel și mai apoi Marconic Sound și Mateo, Mamacita, DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Thank you. Coração, falta calor. Quero uma maçã. Yo quiero hallar con vos el gran calor. Vamos, mi menina, sin temor. Que siento un beso al corazón, perdí color. Oh, eso es meu amor. Oh, sí. Bolinga con vos. Yo, original sound vibe. Pump it up, yo, my vibes. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor, de amor. Mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quiero, mamacita, faz favor. Yo quiero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Oh, eso es mi amor. Oh, sí. Voy a linda con vos. Gusto de tu, gusto de sabor, tu sabor. Gusto de tu, gusto de amor. Chris Kiss in the Mix, DJ Young and Jones, o piesă mai veche, Mamacita, dar care sună bine și acum. Avem și Facebook puțin mai încolo, intrați pe facebook.com/KissFM România și căutați postarea oficială de pe unul Kiss FM pentru dedichisuri. Suntem în cele 50 de minute non-stop hits, în weekend avem super petreceri, colegii Olix și Dan Fințescu vor fi vineri la Cluj-Napoca în Club After 8 împreună cu DJ Jonesy și Aner, iar sâmbătă, partidul Kiss FM se întâmplă în Resident Society Club din Sibiu. Super petreceri în weekend așadar. Dăm chiar acum startul dedicațiilor pe Facebook, cum ziceam. Ocupați-vă de ele, mesajele voastre să fie scurte, haioase și desigur, fără să vă repetați, am să iau câteva dintre ele, cele mai interesante. Până una alta, continuăm mixul cu Mandinga, Zaleila, Gustavo Lima, imediat Balada Boa și Vank pleacă la Kiss FM. Asculți doar hituri. fiesta. Vamos a la fiesta, niña, vamos. Mandinga. Vamos a la fiesta, mami, fiesta. When you make me feel so special, I am dreaming, I am dreaming. Oh, oh, oh. Everybody say, vamos, vamos, vamos, vamos allá. Ahí. Vamos, vamos, así. Vamos, muévete. Vamos, vamos, vamos, vamos allá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, pa, pa, pa, pa, pa. FM, ascult doar hituri Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Avem dedicații de pe facebook.com/kissfmromania. Un mesaj special de la Mădălin pentru stafful de la Poinița. Suntem în Delta, distracția este maximă și desigur ascultăm Kiss FM, semnează Mădălin. De la Andreea Șerban pentru verișoara mea Melissa, este ziua ei astăzi. La mulți ani spunem și noi. Andreea pentru Cristi din Măgurele cu mesajul mai învață să minți. Alexandru Vlad Oprea pentru soare Mihai, fratele meu de Alexandru. Salutările mele tuturor celor care ascultă Kiss FM, cel mai bun radio. De la Bogdan Claudiu pentru Kissomani, de la Evelin pentru grupul Andrei Leonte, Trif Alexandru, Hello DJ Young și colegul tău Josie. Vă ascult în continuare, Alex din Brașov, sunteți cei mai tari, mulțumim foarte, foarte mult. Domnul Cristina, vreau să dedic și următoarele piese pentru colectivul Why Not Rahova și Ramona Bela pentru iubitul meu Patrick. Și de la Ionuț Vin din Berevoiești pentru toți șoferii de la Bere și de la Brașov și pentru voi, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi. Aș dori și eu Smiley Dead Man Walking. Vine chiar acum Smiley, după care Deepside DJs Look Into My Eyes și mai apoi Like Chocolate împreună cu Alex Mica, Maria Maria, DJ Young and John C. Suntem in the mix la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. One more try. Broke up, kinda messed up, but I know that I'll be there, I will. You know it's real. How much I feel whenever you go. piesă pe care am auzit-o toată vara la mare, la Summer Kiss, Like Chocolate și Alex Mica, Maria Maria. Continuăm cu super hituri mixate, nu uitați să intrați pe kissfm.ro/ft40, acolo avem clasamentul Fresh Top 40 pe care îl faceți cu mouse-ul, cum se zice, și apoi aveți butonul trimite topul. Din toate clasamentele pe care voi le trimiteți, rezultă unul singur pe care îl ascultăm în fiecare sâmbătă pe Kiss FM Fresh Top 40. Hai să continuăm mixul cu ultimele 3 piese din seara aceasta, Maroon 5, Payphone, Maximilian și Mefix. Imediat avem piesa sofisticată și Laurențiu Duță vine cu Shining Heart. DJ Young și Johnson in the mix, la Kiss Kiss in the mix, ascult doar hituri. Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? And in that time that you wasted, all of our bridges burned out. Ever after.

Kiss in the Mix, DJ Young și Jonesy in the Mix. Vine și Mr. Boba în câteva clipe cu o nouă săptămână de Kiss in the Night. O luăm de la capăt mâine seara de la 7 la 10, timp de 3 ore cu alte hituri mixate și daily kiss-uri la 0722 20 60 20 și desigur de pe facebook.com/kissfmromania. Nu uitați, dimineață potul în cronică este de 3600 de euro la Kiss Cash. Te înscrii printr-un SMS cu tarif normal în care întreci numele tău și orașul din care asculti Kiss FM la 0735 600 100, sau direct pe site-ul kissfm.ro sau direct pe facebook.com/kissfmromania. Ne auzim mâine seară, o săptămână bestială să aveți din partea lui DJ Young și a lui Jonesy. La Kiss FM, ascult doar hituri.